doğrusu eğri çıkıyor en doğrusu. Hastane diyerek gittiğim yerler ya Yıldız Parkı ya Beykoz Korusu. Sanma beni sakın kız kurusu, eğri çıkıyor en doğrusu. Hastane diyerek gittiğim yerler ya Yıldız Parkı ya Beykoz Korusu. Birine heves etsem, evlenelim desem, yan çiziyorlar pes doğrusu.